हैं तुम्हारे राज ये कैसे खोल रही हो तुम आंखों से बोल रही हो जादू आते हैं तुमको सारे जिस्म दमकता जादू जादू जुल्फ घनेरी खुशबू खुशबू सांसें हमारी महकी महकी नजरें तुम्हारी महकी महकी तुम्हारा बदन है जैसे चमन होश उड़ा दे ये नजारे सारे कौपा तुम्हारे ये इशारे कोई नशा है छलका छलका होश बचा है हलका हलका हम हैं जैसे खोए खोए जागे लेकिन सोए सोए मचलती रहो पिघलती रहो बाहों के घेरे में हमारे इशारे हम तो दीवाने हैं तुम्हारे राज ये कैसे खोल रही हो तुम आंखों से बोल रही हो जादू आते हैं तुमको सारे।